am ñom ñaar ñepp dañuy wéx niki non bokku na ci li nga xamantene mom moy kon benn bi mom moy ciosanal doomu adama diko bi ci def mom moko dundal bi mu nekké goné kon ñom ñaar ñepp loolu day tektel na kon man niyu dafa lab man niyu mom du sobé bu ñu né ñi ji def né dedet man niyu sobé la ndax bokku na deug la mew nuronu manam ndax té ñi ci dess dañ na leer té mew ak ñaq ak ay rangoñ ak yoy yep manam ay ci nit lañu genné ndax li genné ci nit ñaari façon la dafa am yo xamné ay sobé lañ ndax fi ñi ndax ni ñi genné am yo xamantene ak likoy waral niki non am yo xamantene duñu sobé comme ñom ñak comme ñom rangoñ comme ñom ñandaxit yoy yep ak comme ñom tuflit yoy yep duñu sobé té pourtant ci dérèk nit ki lañu juggé ci yaramu nit ki ci bopam ci biiram ci lañu genné té yoy duñu sobé té man ñu ci yoy lañ koy bolé comme ni nga xamné non lañ ko netalé sang jëlé ko ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma di fo rew xet bi bok na ci ñi ci dess ne dedet man ñu nak sobe la kay mo wax la lutax parce que ndax lañ xol ci fimuy genné ndax fimuy genné fala saoudi genné te fofu la masjid di genné ñom ñoo bok fi ñi genné ci kaw lolu kon dañuy xamne man ñu sobe la ñi ci dess ne dedet d'accordu ci ne lolu man ñu sobe la ndax li nga xamantene mom lañuy wone ni fofu li lay wone du genn way bi amu ci solo mom moy ñu ne bu ñëk bi moy may ñu leen ni genn way bi fenn la ndax man ñu fi mi génné ak saw fi mi génné ñom ñaar yoon bokku ñu yoon liñu bok moy fi ñi génné ci ño bok buntu dal bi ñi génné waye yoon wa ñi jaar pour génn du ben té tay même buñ lan mayoon ño bok fi ñi génné liñi mata bayyi xel moy buñ xëssé ba génn waye buñ nekké ci biir ñom ñepp al dañoo labon kon lool tamit tek taxul ñuy wax itam bu baba ñu ne bokku na ci li nga xamantene tamit mom lañ leen di wané ni loolu bokku ñu dara mom moy ni ngelawal fimuy genné fofu la dem all di genné pourtant té dem all sobé la té ngelawal du sobé ndax bokku na ci lay wané ni ngelawal du sobé moy su genné kèn du né nañ ko raxas manam kèn du tanchu ngir sababal ngelawal comme niko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxe niki nonu tamit kèn du raxas yire bi nga xamantene ngelawal bu def fa romb wala daf ko laal yoy yep tamit kèn waxul nañ ko def ci kaw lolu ci lañuy xamé ni ngelawal tamit du sobé ci kon bu boba li nga xamantene manam kon manam lolu tektelewul ne kon man ni sobé la manam kon lolu batay mënole wun ci sukkandiko ne man ni sobé la ñu ne ahan kay man ni kat sobé la ndax yaay aisha radiyallahu ta'ala anha neena daf koy raxas neena dako don raxas ci reendi yere yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu boba te bo xole sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum ku melne anas ibn malik ku melne abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anil jami' ak ñeneen radiyallahu ta'ala anil jami' don nañ ko laaj ndax dañuy raxas man yu ñu ne waaw ahan kay man yu kay manam dañ ne leen bu man yu dalé suñu yéré ñu def dañ nan ah dang koy raxas rek manam raxas ko so gisé lepp nga raxas ko boku gisul tamit ah nga bayyi non nga raxas li nga raxas yéré bi yépp rek manam boku gisé place bi nga xamantene mom la nga raxas so gisul nga raxas li nga xamantene mom mo nek ci yéré bi comme ni mu nekké ci musannaf bu imam abubakar ibn abi shayba rahmatullahi alayhi niki nonu tamit mom la wax manam bi nga xamantene manam niki nonu tamit ummu habib radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom la ko abu sufyan radiyallahu ta'ala anhu laaje ne ko waw ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu amé janaba ndax daan julé ci yéré bi mu amé janaba mune waw bamu dess ci gisé mune idara fi adan su ci gisé sobe ci kaw lool voilà su ci gisé sobe dal du ci julé ñu naan ni kon yoy yépp day tek té léne kon man ñu sobe la bu ko défé ni ko li tax tamit yaay aisha radiyallahu ta'ala anha don ko raxas lool tamit day tek té léne man ñu sobe la bu boba ñi ci dess dal na leen dédét lool tek té léwul né man ñu sobe la ndax li ëpp li gëna kawé li ñu am ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum moy né nañ ko raxas comme nak nañ ko raxas la mom amana daf ne kon nañ ko raxas ndax tilim gi comme ni nga xamantene non la Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala huma waxe ni raxas ko ndax comme ni ñi raxaxé sey ñandaxit bu dalé ci yër comme ni ñi raxaxé tuflit bu dalé ci yër ak yu démé nek non lool rek lay tektalé waye tektalé wul ni manam man ñu sobé la niki nonu tamit yaay aisha radiyallahu ta'ala anha mom moko daan raxasal bopom su fekkentene mom moko daan raxas niki non loolu tektalé wul ni man ñu sobé la té bu bop ndax raxas manam jëf gi tété bok na ci likoy gëna dëgeural mom moy amul benn yoon bo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena gañ na ngeen xamne man yu sobe la na ngeen ko raxas té amul ben sahaba tamit bu ko wax clairement né man yu kat sobe la té bu fekkonté né man yu sobe la ak ni nga xamanténi non la baré lumuy dal nit ñi konontone ya yenente bi ak tamit nit ñi ni ñu newé won yéré ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam dina leen gañi man yu sobe la dé bu dalé ci seen yéré na ngeen ko raxas waye amul ben yoon bu mu leen waxé loolu loolu day tekté leen kon man yu du sobe ndax su fekkonté né sobe la konontone du tardé mos ci wax leen ko amma nak tekantal melale gi ngeen koy melale ak mazyu ku nek xamna ni mazyu ak man yu duñu ben ndax mazyu bi sobe yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxna nañ ko raxas amma man yu nak mom waxul ben yoon ne nañ ko raxas kon loolu bokku na ci likoy gëna deugëral moy bayil gi ko daan bayyi bamuy wow ndax su fekkonté ne man yu sobe la konontone da fay wax gaaw nañ ko raxas comme ni nga xamantene non la waxé kom ni nga xamantene ci hadithu kaw kaw bi nga xamantene nonu la waxe won ci saasi nañu sorti ndox tour ndox ci jakka ji lolou yep day wone ni kon man yu du sobe ndax li nga xam ndax bu fekkontene sobe la itam kononton da nay wax ne nañ ci tanchu ak yu demene ci nonu manam te yoy yep waxuko manam bu boba li nga xamantene mom lay wone kon mom moy man yu du sobe ndax bu ndax lolou dafa bari lu muy dal nit ñi bok na ñu ne bok na ci li nga xamantene mom mo koy wone li dok nak ndigal ñep ñi nga xamantene ni wax ne man yu sobe la mom moy hadith bi moy riwaya bi nek ci sa ibn khuzaima ak ibn hibban rahmatullah alayhi ma biñu la wax sax nga xamne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam du doon julli walé ak mom amma nak ni nga ñu daat koy xoss amma nak li nga xamantene mom moy li gëna dëgeural ne man yu manam amma nak li ngeen wax ne manam ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ci daan daf ko daan julle ndax di wax ne man yu sobe la dañ ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan def su fekente ne raxas nañ ko mu daal ci julli amma yere bi nga xamne mom la nelawé rek dafa amul yere bu muy nelawé ak yere yenen yere bu muy julle yere bi muy nelawé mom lañ daan raxas mom daaluñu ko raxas mom dañ ko daan bayyi nonu bam woowñu xoss ko amma yere bi nga xamantene nak mom la daan julle mom da ko daan bayyi nonu loy lool manam bobu da ko daan raxas looye nak lolou li nga xamantene mom moy wanani lolou amul mom moy li nga xamantene mom mo nek ci benen riwaya bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah daf lu nga xamne daf ni daf ko daan xoss ci yere yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon fek dafa waw kon daf ko daan xoss amma nak ba pare mu daali ci tek fayusalli fihi mu daali ci julle lolou tamit day tektele kon ci ne manam kon ci ne man yu du sobe bok na ci li nga xamantene mom mo koy gëna tektele mom boodi li nga mom moy su fekkontene masalan sobe la du julle walé ak mom fekk yeen mu gis ko li walé ni ñom liñu wax tamit ne ñaar yere yoy dafa am différence moy le fait que ya Aisha radhiyallahu anha ne mom doon nako xoss fekk mu ci julli bu demone bu doon sobe mos du bayyi bu mu ci julli mu doko xoss wala bok su paré dané ko hé di dé sobe la luma laalon kononton xawmu lutax raxasumuko manam kon dina ko wax lool bok na ci li nga xamantene tamit mom mo koy wone mom moy mom bok na ci li nga xamantene manam mom moy manam amma wax ji ummu habiba radiyallahu ta'ala anha wax nga xamne seur la ci abu sufyan radiyallahu anhu nga xamne daf ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu fekente ni yere bi dafa amé sobe mom daf ka dan raxas waye su ci gisee sobe daf koy raxas waye su ci gisul sobe rek daf ci julli non su mo donte dafa amé janaba lolou tektele wul ne manam yere bi manam kene man yu sobe la ndax lan ndax li nga xamantene ndax li gëna yanu mana kay mom moy jigen ni dañuy faral di gis seeni mbeureug bu gisee sobe ci yere bi lolou lay wax te mom le fait que jigen ni gis mbeureug doonu ko won tere yu bokk ndo sangondo ci benn mbaaj lolou daan ko xeyre lolou ci kaw lolou nak konantone mën na gis mbeureug ci kaw yereem lu boba mu nek sobe wala benen sobe bu meuna don waye nak ala kulli hal lolou tektelewul du ci lu jégué du ci lu sori ci ne man yu sobe la lolou ko hein azan rek la wax sobe waxul ne bu ci gisee man yu daf ni bu ci gisee sobe rek la wax konantone lolou tektelewul ne man yu ci jëmmi bopam sobe ci kaw lolou nak li nga xamantene dal mom moy li ñu meuna dogu manam gis ne li gëna wër insha Allah taala moy dal man yu dal du sobe lolou mom moy li nga xamne mom moy li gëna yanu manam moy li gëna dal xel manam moy li nga xamantene mom lañu gis donte nak sop nañ ñu raxas ko comme ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la ko ya Aisha radhiyallahu taala anha netale ci suñu hadith bi ne daan nañ ko raxas ci yere yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye bayyi gi mu ko daan bayyi bam wow lolou tamit day tek ci lone meun nañ ko bayyi nonu amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom dañoo ma am ma shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañu tektelo ci leneen ñom dañu ne le fait que ñukoy baye ba mu wow manam ñukoy xoot kete te duñ ko raxas lolu moy tektal gi gëna mag gi wone ne manam man yu du sobe ndax bu doon sobe konontone dañ ko raxas ndax ndox dafa ragneeku ci manam dindi sobe bu boba hanafiyyi rahmatullahi alayhim dañ nan ha ya ñun nak bu lu ñu ci boole parce que ñun waxu ñu lolu abada musuñu wax lool ndax ñun musuñu wax ne ndox rek mom moy li ragneeku pour mëna dindi sobe ñun ndax comme ni nga xamantene tamit manam bok na xol xana gisoo leen ni nga xamantene non la comme hadith bi imam at-tahawi rahimahullah salatu mu nek ci yenen sunani mi yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam waxane gu man ra'a adan fi na'lihi aw fi khuffihi فليدلكهما التراب فانه طهورهما ما نم فانه يطهرهما ما نم بو فكانت نيت كي دا فا غيس ما نم اي صوبه تي دالام ولا تي خوفم مو نكو خوسك تي سوفسي نداخ لول موم موكاي لابال ما نم خانا غيسو لين ني كون داف كوي ما نم منفنا ديندي صوبه لنين اك كوم ني ني مانا ديندي تي سيك نيكول تي ني صوبه غوغو اي ديم آلو مثلا su nit ki su ko laale ci yere su laale tankam manam sik neeku ci na day sobeu waye buñ ko xose mën na daldi deñ lolu manam bok sik neeku ci na kon lolu mën na ne ci kaw lolu kon ñun tamit dañuy wax ne xos giñ koy xos moy su fekente ne dafa waw ci lañ koy xose motax ci bi masala exactement hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñoo ci gëna leer de mazhab malikiyyi parce que malikiyyi rahmatullahi alayhim ñom dañoo globaliser mbir ñom dañoo ne comme ndox rek mom moy dindi sobe te lol mom moy sen mazhab kon ala kulli hal manam ken du ko xos kesse du ci doy ñom lol lañ wax te nak riwayat yi leer nañ wone nañ ci alam gu leer nañ go xamantene dafa dog ci ne manam manam manif nuko xos kesse kon ci kaw lolou ñom seen mazhab limuy tek limuy warona mana yobbu nit ki moy ne man ñu du sobe and ak lolou li ci gëna yéme moy maliki yi daanaka dañoo deppo rahmatullahi alayhim bok ci fukk ak juroom ñett yi nga xamne dañoo deppo ci ne sobe la mom moy man ñu rahmatullahi alayhim bok na ci nak amma nak li nga xamantene nak par contre li nga xamne moko waral nak moy ñom dañoo xol sobe d'une manière globale lañuy xol gis texte yi ci ñew yépp dañuy wax ne dañuy raxas comme ñu gis ne dañuy raxas sobe nak comme lolu mom moy li nga xamantene mom moy li gëna général té mom moy li ñu dogu mom moy kon sobe dañ koy raxas comme nak sobe dañ koy raxas té man yu sobe la kon onton bu boba dañ koy raxas bu boba nak ñom dañoo notal li nga xamantene mom moy riwaya yi wax né dañuy raxas manam ñom maslakut tarjih lañ jëfëndiko manam jëfëndiko ñu maslakul jamaat amma khalafiyyi rahmatullahi alayhim ñom dañoo jëfëndiko manam dañoo soobu way yu dajalé tax yi kon biñu dajalé tax yi ñu gis ni bu fekkentene dafa lap bu boba dañ koy bu fekkentene dafa toy bu boba dañ koy raxas amma su fekkentene dafa waw bu boba dañ koy xoss lool mom moy ben soobu way bi amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki yi rahmatullahi alayhim ñom ben soobu way lañ jël manam ñom maslaku tarjih lañ jël dañu xol hadith yi nga xamne ñom ñoo ñew ci lool ñu xol yi ci no yi ci gëna bari gën ci deugal mom moy dañ koy raxas bu niki nonu tamit mbolem sobe dañ leen di raxas ñu daal di notal loolu ci kaw riwaya yeneen ñu jappé ko charge comprendre voilà ñom nonu lañ ko jappé amma nak légui nak bu ko défé amma shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim dañ ni dedet li daal riwaya yépp daal comme amul dara lu tek la né sobe la té al aslu fil ashya'i at-tahara ci santi mbir mom moy dafa la té niki nonu li tamit day wone né manam le fait que ñukoy bayé té diko xoss mom moy wone ni du sobe ci gattal dal lol moy li nga xamantene mom lañu jëfëndiko ñom ñëpp bo leen xolé ci seen ay manam gis am niki non niki kon bu boba li nga xamantene mom moy kon masala bob mom moy masala bu ñëkk bi ne man yu kon dal ndax sobe la wala du sobe kon lol mom moy li nga xamantene mom moy li ci jitu amma ñi nga kon wuté mënet na ko teunk ci ñaar bu ñëkk bi mom moy ndax riwayat ñaar yëpp def na len jëfëndiko manam riwaya bu ñëkk bi ak riwaya bi nga xamne mo nekk ci sahih imam muslim rahmatullahi alayhi ndax ñom ñaar ñëpp lañu jëfëndiko japp na ñom ñaar ñëpp wërna bu ko defé ñu mëna leena téxantal wala bok ñu mëna jëlé ci loolu ne man ñu du sobé wala bok dañ nan ñom ñaar ñëpp lañuy boole ja boole leen batay daldi téxantal nak ci façon bi ñuy dindé sobé bi wala bok dañ leen di boole de wala bok dañuy noxal ben ci kaw bi ci dess kenn ku ci nekk bi nga jëfëndiko ci nga jël ñëwé génné ci sa résultat ñaarel bi mom moy le fait que yi génné ci dooma adama ni génné ci doomu adama yenn ni dañoo lap yenn yi sobe wu amma man yu nak ndax dañ koy boole ci yi génné ci doomu adama té lap lu démé néké manam ñom ñandaxit lu démé néké ñom tuflit lu démé néké ñom ñak lu démé néké ñom rangoñ ak lu démé néké ñom méw manam ndax fofu lañ koy boole wala dañ koy boole ci wala ak yu démé néké ñom gelawal wala bok dañ koy boole ci nga xamanteni day génné ci nit té sobe wu comme yu démé néké ñom saw yu démé néké ñom dem al ak yu démé néké ñom mazi wala wadi yi mom mo indi wouté wouté yépp mo def ko teunk ci interprétation yi ñu am ci ñaar yi rahmatullah alayhim boole ko nak ndax le fait que ciosa doomu adama nek ku tedd rek ndax day waral ne ciosanam ala kulli halin ciosanam manam liñ ko bindé yépp dafa lap andak nak ndax ba xam man yu bu nekké ci biir comme ni nga xamantene non lañ ko waxé manam buy toxu di dem ci jigen ji ndax le fait que muy toxu di jugé fi di dem fé ndax lool dañu dindi ñak lab jimi lab wala bok de wala bok transition bi day waral mu sobe wu mel lu nekkon ci biti yoyep manam lool mom moy li nga xamantene mom mo waral seen wuute rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a bu boba mu dal des kon fi benen masala mom modi manam ndax man legi nak comme man yu xam nañ ne walu taharatul hadath bi manam waye nak mu am ben mbir mo xamne matna leral moy borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñoom ñep depo nañ ci ne saw mo gëna sobe wu man yu niki nonu mas yu mo gëna sobe wu man yu wa lool ñoom depo nañ ci wa légi nak mu dal dess yi yenen masala mom moy man yu kon ana nan lañ koy xaméwé comme day waral ca ngaay té du waral bu fekkenté ni ci mazhab bi gëna dëgeul insha Allah du waral ñu raxas place bi mu laal té mas yu masalan da fay waral du waral ca ngaay mom mas yu mom ñap rek lay waral té day waral li nga xamantene manam moy place biñ mu laal rek par contre fokk dañ koy raxas bu boba mu nek ay att yo xamantene dañu jiwatlo ci man yu ak ci mas yu bu boba li nga xamantene mom moy laaj lot mom moy laaj bi nga xamantene mom kon mom mata laaj mom moy ana kon lan man yu ndax amna nuñ koy ragnelé bu boba dañ na la waw ndax man yu ñaar la man yu bu goor ak man yu bu jigen amma man yu bu goor ni nga xamantene non lañ koy ragnelé bu ñëkk bi mom moy ni muy génné bu génné day jañu té bu génné ba fan ba nopi manam nit ki zakaram day dadi waccat woyo fat bu ko defé dootul amati manam banex bimu doon yek bu mi genn boba banex bi day dog complètement lool mom moy premier ragneku bi nga xamanteni mom lañuy ragneko ñaarelu ragneku bi nga xamanteni mom lañuy mom lay ragneko mom moy man yu da fay nek lo xamanteni ah da fay day wex man yu day wex te manam bu bo lool ba pare day 10 ñaarel mura lol moy ñaarelu ragneeku bi ñettelu ragneeku bi nga xamantene mom la man yu ragneeko mom moy man yu da fay xet gi bu day manam melni bu moñ manam xetuk moñ lay mel wala bok xetuk bu wowe wala bok xetuk nen go xamantene da fay jëm day waaje yaqku wala bok mu mel comme xetuk manam tandarma manam xobitu tandarma manam yoy xet mom moy li nga xamantene mom lay yor kon ci kaw lool bu boba lool kon mom moy manam man yu non lay mel budé bu goor la amma masyu mak loat wadi lool waxon nañ ni nga xamantene non lay mel bañ ca tollé ni nga xamantene mom moy tamit benen manam bu amma budé bu jigen comme ni yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam daf na asfaru raqiq manam da fay jaune ba pare da fay woyof amma masyu bu man yu bu jigen mom duy faral di genn bu ci biti waye nak comme ni nga xamne non lañ ko waxe moy danay faral di tak leg ci manam zakaru ku goor ci manam mu am ci trace lolou mu am ci jeexital kon li mom moy li nga xamantene mom moy li tekant manam li tekale digeunte man yu ak manam li ni kon nonu lañuy xamewé man yu legi mu dal dess benen masala moy tay nit ki su fekenteene masalan dafa sol ben yeri manam dafa jeki gis man yu ci yere bu mu solon wala ci lal bu mu tudon bu boba nga xamantene mom rek mo ci tudon ana nan lay def manam mu jeki masalan dadi ñew dem bay waja manam am lu muy set ci bir neeg bi rek xol gis ci kaw lal bi wala bu mu xol ci yere bi rek gis ci man yu bo xamantene mom mo ci nek ana nan lay def bu boba li nga xamantene mom lay def moy dañ nan ko da ngay dem nga sangu ji nga raxas ci yere bi nga dem nga sangu ji sos ji raxas gogu nak comme ni nga xamantene non lañ ko waxe ça dépend rek ci borom xam xam yi ak ngir yi ñu bok rahmatullahi alayhim bu fekenteene ñi nga xamne ñoy xanaf yi la ak maliki rahmatullahi alayhim raxas gogu farata lay doon amma ñi nga xamantene ñom ñoy xana bi lay ak Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullahi alayhim niki nonu zahiriye lool moy sen mazhab manam moy man yi ñom du sobe kon bu boba rahas gogu dañ ko sopp kesse bu boba ñu daal di dem sanguji bu wo defé nak mu dey daal di julli julli yi mu julli ci manam ginnaw nelaw bi mujju bi mu mujjé nelaw bu boba lool lay def comme ni nga xamé manam ndax bu ndax ndax comme ni nga xamne non la nekke ci muwatta bu imam malik rahimahullah nga xamne sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu dafa radiyallahu ta'ala anhu dafa jitu nit ñi julli fajar gi ba nopi nak dem ba ci yor yor gi tok di japp rek gis man ni yu ci kaw poj bi mu daal ni la man de sum dama gisone janaba te yegumako won sax mu daal di raxas place bobu daal di dem sangu farata daal di dem julli julli yi nga xamantene moy fajar gi nak la julli wa kon lool mom moy tektelene manam kon ni julli gi nga mujjé julli mom nga manam li nga mujjé def mom ngay julli teyit dafa am qaida bu wax comme ni nga xamné non lañ ko gissewon ci hadithu Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom lañu gissone ci babun fil mazi wa ghayri mu boba nga xamantene mom qaida biñ ci gissewon nak mom moy al yaqir la yuzalu bi shakk lu wor def ko dindé ci sikisaka li nga xamantene mom momo wor moy amé won na janaba mom moy amé won na lap manam awbe mu won janaba boba li nga xamantene mom moy kon sama janaba kagn lama dal manam lolu la xamul comme xawmako nak damay sikki sak damay lima woron moy amon na lap lima worul won moy amna janaba legui nak leer na mané amna janaba te xamna ni al yaqin la yuzal illa bil yaqin lu wor rek moy dindi lu wor te lima wor kon mom moy janaba bima amé manam kon mang koy amé ci mujjenteluk nelaw gi nga xamantene mom la nelaw ci kaw lolu nak bu boba lolu mom moy waral kon ci mujjenteluk nelaw gogo ci lay dindé manam ci lay raxassé li nga xamantene manam mom ci lay julé manam bu boba kon julli gogo la bu fekkentene masalan nit ki dafa fanane ay gamu masalan dafa fanane ay gamu daadi ñew nak ñibisi ci kër gi nga daadi da fekk manam kon manam il y a 24 heures à peu près ci le gëjë nelaw daadi ñew bi mu ñëwé né day julli fajar gi rek daadi xol rek gis ci lal bi mu gis né man nuyu manam ma nga fa toy na wala bok lo xamné ma nga fay wo mu xol gis né man nuyu la mu daadi koy xamé bu boba limi def moy day daadi dem sangu ci farata daadi julli dembi wa julli dembi yépp lay julli amma nak su fekkenté nit ki dafa yew daadi sieste bi mu sieste nak manam ci ginnaw bi mu julle tisbar mu daadi sieste daadi tam julli ci takusan daadi julli timis bi muy julli ge ba ñew waaji tudat xol gis ci man niu ci kaw lal bi wala bok mu xol yere bi mu gis ci man niu bu woba ni nga xamantene nonu lay def moy da fay daadi rax man niu dem sangu farata bu sango farata ba nopi daadi ñew nak daadi julli waat liko dalé ci takusan ndax bi mu julle tisbar ba paré la sieste kon bu boba doy julli takusan activist ak gene kuy daal di julli wat lol daal ci manam niki nonu top ko ci mbollem manam cadre figure yi nga xamantene ñom ñoo mëna ne ci bobu masala kon lol mom benen masala la mu daal di def fi tamit benen masala batay ci walu gi moté mom moy nit ki masalan su fekkentene dafa amé nak légui manam légui nak ñom ñaar lañu légui ñom ñaar ñoy tuddu ci lal bi légui nak bu boba wala ñett wala ñent ala kulli hal ñeneen dal du ñu tudd ci lal bi ku dul mom bu waba neeg li nga xamantene mom lañuy xol mom moy place bi dekk xol place bi kan mo fi tudd su fekkentene xamna ni place bi ni manam mom mo fa tudd bu waba lool mom moy li gëna note mom kon bo ba lay dem sangu ci sangu farata ñew amna su fekkentene nak place bi mom xamuñu kan mo tudd kenn ku ci nek mën na day tudd fu ne bu boba nak li nga xamantene kon mom lay def bu boba day daldi xor bu day mom bu boba bu ko worul ne ci mom la joge rek bu gisul ben len lu koy wone ci mom la joge bu boba day daldi bayyi nonu wa ndax gisuko ci yere yi mu sol bu boba day daldi bayyi nonu day daldi meuna dem daldi continuer waye nak bu boba mu am ben bir kenen ki tamit bu fekkentene gis na ni du mom japp na ni manam gisul dara lu koy wone mom la itam bu boba mom itam day waye nak kenn du julli ci ginnaw morom wa ndax c'est sûr que amna kenn ci mu dal voilà legui nak lolu bu boba lolu mom moy li nga xamantene mom moy mom lañuy def te comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won tamit amna ci masala buñ ko gisse won lu mel non ci nga xamne kenn du julli ci ginnaw morom ndax kenn ki dafa ci wa ci sakka na wax ndiapam togn na ak kete dess di japp ni ndiapam tojul manam wa ñu deg ñu wonani dal leer na len amna ku japp tot muy xamu ñu kan la boba kenn ci ñoom du farata ci mom mu dem japp ji waye nak kenn du julli ci morom ginnaw morom ni ci nonu itam ñi nga xamantene tamit dañoo bokku tukki te bokku ñu voyage te bokku tukki te xamuñu fan la qibla bi nek kenn ku ci nek def sa ittihad dal ni fi la ñom ñu wuté